موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی خزان و اسپر لای نوی وقتونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی هلال نوی الفاظ نوی نوی جمله نوی هلال نوی الفاظ نوی نوی جمله نوی ارزو نوی امید نوی یادونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی خزان نوی سپرلی نوی وختونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی نوی موسم دی نوی نوی تکلیفونه دی